نو سیخن اصلی پل روانی تا ویل کیر معنی داس و چه دی سر پند سو معنی یو پل غزار سو ولی بل پل پل غزار سو بل پل پل غزار سو که یو سوک راسخ پل زوی یا روش پکش پیدا کی چه دی جیت مجبوری سی دیر مویل پر روانی دا در خشو دوری کشک دا دوری کشک دا دوری کشک برای پیدا کی روانی آج دا غدی وی مردار سوی دی پکشی نو دا ام تویره تا بشه متوجه است قرآن کریم حتی تر اغا وقت دا غاری دا دی ووهی مرایکی مرایکی اذا ها وقت از خانتومو چه تیس پر لکوات تکر پندو مکر هم دی خراز نی جوار سور اشه دا چل وست دا اغا وقت خو بیوزنی روست خونه یو چه پاتیج بار پلاس ترزی تسلیمیج فشد الوثاق دا قرآن سنگ شهید آیات فشد تسرا چنکی الوثاق ترل دی وثاق بند تا ویل کیر چیو سوک داسی لاسون ور تریه پشه احلا پاک پر مومن بانی دون رحمت و مهربانی کی گوره دا تره یلاوی چی پام چی سوست یو ون تریه چی لاسون ای خوریر فشد دو تسرا چکی را محکم اکی الوثاق ترل دو دی داسی کلاکی و تره چی دا غنی چی بارستا پام نیده پت لاسون خلاص کی ورام لکی کلاش گوب تر بانی را واقعی احلا وی دا غسی و تره چی تزنی مطمئن سی چی بیا چی بل سو که چی زی بیا خلاصون ولی چی پس تریس جزې بیر تخلاص هم چې بس تړي څه دغه کله کې وتر دایبل شنو دم بر وتر یو څو خمرس وسره خراس ولا دا یو څو ونی ول سورانی ول را وستل سو دا څه پکې د جې حکم علا بیان فاما نویاب من احسان ارشو ول راس بعد ورستر دغه تړول بر بنو احسان پر کشیش ده احسان د دې بر ورته چې نو بیا خو بداس نه کینو چې د اسلامي نظام مقابله تکه دکه برا اوله چه اولیا نیکو برا بیر دقیق سی ایلکه نو فا اما منن یا با احسانی شوور لسی بعدو ورست تر دقیق ترولو نو برتویا چه گور خدا دی پا جنگی مونی وجا دوغ نوینی و مولی تویس بیا وست چه مونی وجا دقیق دیزه بجا دقیق سی ایلکم تد از ما تد دقیق ایلکه دو سی بیا با دیست پا داوانه که چه بیا پا مقابل کرا روانه بل وقت احسان پر کشرد ایچه ای مزینی اخلا دا یاو و اما فدا ان وإما يا فداء فدية أخستل يا با فدية زني واخلي فدية نو برای بعد وقت قسمه ده ملاقات یو فدية داده چه مجاهدين وجه دي خرچه نلري ده کورو خرس پا مجاهدين پسي نو مجاهد خم ده کانو بوتو نده پیدان نو دهی و ده خرس ده کمی خواه که برای بده توی اجتا با دوغنه که در لکر دالر راوده بس برای بطم لارس اخبر کرده دا هم فدية پر ده کشه شوال سواله چه پر ده مال کشه شو چه دوغنه پیسه راوده چه راوده مجاهدين ده خرچه زنی ورکه ورکیر چه داغ دی واخلی خلق خبرگیم برای بیاله گیش وراره تواده خدای ده پاره جادی خپل ده پیسو ده پاره که خدا پیسی دل تالا پاکورتو جدا بزنی واخلی چه ده پیسی ده استا حق دی پیدیا بزنی واخلی ده پیسی بله پیدیا داده چه ورتویا چه پا پلانی پلانی جیل که زمان مجاید بنجی دی شاگر اخلاص نکه تا نشت لای نو بیا دا فدیه ام سوره دا په مقابله کې د اسیر سوله هغه بل په مقابله کې د مال سوله دا دواړه په دغه فدا ان کې الله تعالی سره جمع کې و اما نو یا فدا ان فدیه اخستل نو څو حکم سوله تر تړلو ورسته اول حکم خی جنگ دی اول خو بده دا سپو کې چې معنا مسلمان دا رقم مرجوان دی نه دی خلکو ته زارې کې چې ته ما وژنې زه جنگ وژنم ته په خپله اسلحه نازیږي زما سره د ایمان یو وسله را سره ده هغه در باندې کار کوي انشاءالله یو وخت لا نه درېږي هغه چې دې وکوي په ده کوټې ووتې خو بیا نیول کېږي چې ونیول سه د بنجې سره بیا دغه دوی دي یا په احسان الکه احسان پر کشېږده یا فدیه ځینې واخله تر څه وخته به دا کار کېږي حتی تغدع الحرب اوزارها حتی تر هغه وخته پورې تغدع چې ږدي الحرب و جنگ اوزارها اسباب ده دا جنگ دا څنګه شو جمله ده چې علاوه در دغه وخت په دغه کار کې دی بنی لکه یا هغه دوه شیان ته روا دي چې معنا په احسان پر کشر دی لای کی یا په دې ځنی واخلی ته دا جنگ کوه تړه یا دغه کارونه کوه حتی تر هغه وخت ته تغدع چجدي الحرب او جنگ او زارها سامان ده دا جنگ د جنگ سامان نو چی شې دی د جنگ سامان توپک دی تیاره ده بل دی چه ده غیده تفریه شور کنه وکشه واس بستره چه داشت یعنی کشه شور بس پا ده غیده وقتی برای تحسید و جنگ کلاش ده غیده کم خوص و الحمدلله چه ده دش یعن پاته سو چه پا اغیر چنکی وست ورته ناس دی اغیر چنگ ورته زغلی چه خیزم پا کی ده دلیل ورته گور ویز ما پتانگانو ده اسپور دی چه ده ده اوزار ده کشه شور تر ده غیده وقت گور بطه ده پریش دیه نه دم قرآن حکم چه ده سیده دی وینه یعنی بل مطلب ده دی چه دلتا دا حرب توری ذکر سوی دی حرب جنگ توایی دا زمر دا وطن غنو دا کپار خواجه بخصره رمزاده گنج دار بکنو می پرکشه شوی دا غا حرب دی حرب بکی مازی پشتو تواره با پشتانو خنه پا پیر عرب بکی بولی کنی حرب بکی دی نو

نو دا پیدیه چرا لی پیشه دیار بندی چه برا پیشه دی ولداغی پیدیه دا دا دا ایچ پیش سو نبی علیه السلام چورده وکتل خود دا دا مبارکی بی بی حضرت خدیجه چه پر نبی علیه السلام لی رگران و لمرنی شزیم و دیغی امیل نبی علیه السلام و پیشن دی چه دا خوز ما دا کوروالا دی او پیدیه که پیش سو پیغمبر علیه السلام اصحاب تو رزی و درخواست کوم که تیسی و منی ور پیغمبر درخواست فکی برای ولد زینبی چه دا لور دا ولد زینبی از شب تیسی خبال ور دا خسی ور لکی دا امیل ور کی بنا دا امیل چوز پی پیدیه که راش که تقسیمی رو سر نخ برای پر مجاجین و تقسیمی رو نو چار چاہتا ور سدی برای نبی علیه السلام تا دا خبوری زور ور که برای دا جیب انجی دا غسی ور لکی امیل ور واستو اصحاب دیر خوشحال است ول اصحاب قدر نبی علیه السلام زانو مال قربانه ول یا رسول الله چه دا تاول نور دمه خلا ورا که خوشو چی پیش سم برای دی دا غسی لکی داینو پر شرط کرده چه بلار زمال ول برا استه مدینیت ول استه اثر نیسی و سیر دل دم دا شرط و منی چه بلاری بیا زینبا و باسته نو خبره می دادر تا کوله چه دلت نبی علیه السلام دی لکر چه لکر ورست علا پاک آیت کریمه نازل کی پس ورت انفال کی دی و ما کان لنبیین أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض آيات بدغرة كمية بسا نو شعلا فاكل دانا بدا فارا دا مناسبة ندش دي بنجان لدي بيه پا پديوي لكي ترسو چ دي كفار پا مزكا كسارا كوتا نكي تامري دروسا ندي كي اوانا فارا مردار سيوي دي تبيا پدي آخلي تبيا بنجان لدي منا داغا چ وجل سيوي دا آيات كريمة چ نازل سو چ دانا بدا فارا دا مناسبة ندش دي بنجان لدي بيه پدي آخلي تر سوچ د مړ نه کړ ته مزه په مړ نه د ټکه کړه بیا د دې سره د معامله کې د رحمت معامله ور سره کې نو دا تهجد نازل شو رسول الله صلوات و سلام ډیر فریاد کوه بارے د الله پاک فضل وسو چې عذاب را نغلی ک عذاب را غلی د عمر سم سوال کې ولا نجات پیدا کړی ولی خو د عمر را د مړ کې دا غدا الله تعالی خوښ شو دا نور دا بل خو غوړه کړ نو خدای تعالی فضل وکرم او عذاب را نغلی وکرا غلی وای حضرت عمر بخلاص سوی وای نور موږ نخلاص یدل دا قصه چې تاسو وسواوره دل دا په مقابل کې دلته وس پیښوم چې الته خبر پیجا باندې الله تعالی دا غسته جد و نبی علی سلام تو کی چې ولې پیجا اخس ولې لکه ول بڑکړي پیجا وای دلته بر الله پاک وای چې ایما فدا ان حتا تقضى الحرب او زاره دا خو یې په د مقابل کې دلته پیجا حکم وړاندې کی الته پر پیجا باندې الله تعالی و خپل ناراضیش کارا کړ چې معنا دا کار شکار نو او لا کار نو او لا دا بل خو چې مړ کړی مو وای جواب دا غداري چې وس ام دا رقم ده چې مسلمانان و خپل حالت دی باید وګوري ځینې کسان وای چې هغه آیات منسوخ دي څوک وای دغه منسوخ دي نسخه نسته دواړه محکم آیاتونه د عمل پکېږي خدای دې چې د امیرالمؤمنین رائے ته کته کې امیرالمؤمنین به د خپل قوت وسنجي کده امیرالمؤمنین قوت دا رقم وشل کمزوري وسره چې دا بیا راځي په هغه وخت کې دغه شې چې برای قتل کې په هغه دغه عمل وکي په دغه خبره باندې چې هغه د سورت انفال دي چې تهجد سوي دي چې لکه وای مفي دې مزنج اخله الله لك الله لك مړک الته بدا عمل کې کامل منين ویل چې مش قوت غشتلې دي چې دا ولادت نور وسره ملګری سیمه ولا کزه په باندې دا رقم ده نو بیا په هغه سورت کې بیا د فدیه کار وکي بابا فیسی دې راکاش وسپدې زموږ جادنه دریږي چې اوی اجي ورلکړې چې سل ورلکړې چې ورځي چې دغه سده دي ناټو پای نه لري فیسې ځنی راکاشک یعنی امیر مؤمنین ته اختیار دی چې په چا عمل کوي که په هغه حکم عمل کوي چې هغه پدیه واخلي الهي کې په هغه سره کدی د مثال په تور ډاډا په خپل حکومت باندې په خپل نظام باندې چې په دغه نه کمزوري کیږي او که چیرې دی ډاډا نه و چې زما نه پر خو لږ دي د دین لپاره باندې ډیریږي په هغه سره کې په هغه عمل کې د سر جان پال دي په هغه وخت کې قتل کې نه دی لکه نو دا سوال چې مال تعرض را لی هغه جواب کې دای ستیس په یبی چې دا تعرض نه لري هغه د یو حالت حکم دی اغه د سرت ان فالغی تمیل کوی مړی کی چاله او تعالی او د مولی لکول دا د بل حالت حکم دی دا اغه دی چې مسلمانان ځان قوی بوږي برای په دغه نو رکه د نو دانه د پیسو ته لا مر ضرورت لري مسکینان خلک پیسې ځنی راکاش کې په لګر د عمل کیږي پس یاد د جهاد یو حکمت بیانې په جزای کې اغه حکمت داری چې علاوه دغه جهاد چې پر تیس فرض دا یو حکمت لري کده حکمت مثلا نسی علاوه د کافر ز خپل تمامه زخپل تمام یم لکه ځینی خلک ته تاسو ضرورت چې جهاد کوي الله نه ویني الله دې په خپل ورټول کې سره نه دی خدای ته وني چې جهاد خدای وکړي خدای غمانه اس هغه بني اسرائیل خبره چې ول فذهب انت وربک فقاتل او انها هنا قاعدون موسی عليه السلام چې دغه بل تو خدای بولار سي جاد بو وکي موږ د نړۍ ته ناس جو ته موږ ولي جنگ ته به خدای نه دي تمام د کافرانو الله ته دغه خبر د پکې چې ما حکمت دي محتاج نه یم ولو يشاء كإراده وك الله على عز وجل لانتصر الله بانتقام وقت منهم ددي سالاو نو زكم خپل انتقام كسات نسم اخستاي نو دچش دپار على پاك جهات مر اسه مر فوجني الله ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض ولكن دون خبر دل يبلو چ امتحان كي كم تاس يبلو چ امتحان كي بعضكم زين استاسي ببعض فجن نور سر الله خو ما در فعل چې د جهاد حکم د دوارو سر اړه لري نو مسلمان هم د کافر سره د دوارو امتحان دی مسلمان په دغه باندې امتحان کیږي چې وس دغه دی الله تعالی چې د مرګ ځای ته اسی چیز یې کنه ځي سونه غټ امتحان دی د جهاد خو خبره شو خواند کې مګر دا چې خپل سړی ورځي د غټ قوي ایمان غواړي چې نه ارڅوک ځان مرګ ته نشي ورکولی چې ځان نشي ورکولی برونو باندې لټوم ځان خلاصم وروره که جهاد وای ولاکه در ما ده بخښ وکړه چې درې درې صورت وای چې جهاد ولاکه بخښ درې دی نو الله وای چې دا بعد ستاسي به بعد په ځینو نور سره د اول بعد څخه مؤمنان مراجعه د جبل بعد څخه کافران مراجعه الله وای زه دواړه امتحان وم تا په دغه امتحان وم چې زه درته مرګ ځای ته ورسره تزیه کنه دا بل په دغه امتحان و من چې اوس نو جن منی که نه منی چې اوس نو جن منی که نه منی هغه لسانی دعوت خو درته سوی دی اوس دا عملی دعوت تر پسې را روان دی جهاد تر ټولو غټ دعوت دی دپاره د جن نو الله وایي دا د امتحان دپاره دی زما حکمت دغه دی داسې نه دی چې الله وایي زما د وسه نه کیږي چې کافر هلاکم زه په باد هم هلاک کولی سم په غوماش هم هلاک کولی سم په ابابیلو یې هم هلاک کولی سم دا ګردم سوي دي په توفان هم هلاک کولی سم په مځکه په خصب په زلزله په دا ګرد هلاک کولی سم مګر خو حکمت دا دی چې ته به څه وخت امتحانیږي ته به څه وخت امتحانیږي د اسلام پر دین خو ګرده مینان دي د مجنون قصه خو م اورېدلې د لیلا لیلا اعلان کړی و دا یو مجنون خو نه دینش کېدی خو لیوانه یو پسې بره د کور مخته مجنون پروت نه بتی چې ګوري خدای یو وخت ملا د لیلا چې در په نصیب شي انو لیلا بره چې دا زموږ دلته د لوی جمهوری و مړه او مالدار شزه و بره نو غرمم روړي وروړي ماشام روړي نو د لیلا د کور په مجمع راتله یو شی پر اوارو د قسم لیوانه یو عاشق د ته په احترام دار استول اته ته چې بده چې په مجمع لسه کړه بره به شي شپکشي و دا غوړي و به خوري بیا بدله ته پروت چې کای وخت لیلا را وته یو د جدل بس دا جدار بره په کلی کې داسې لټان خو نو ډېر دي دا ځوانان بل هم بره اواز کښې چې زه مجنون وای بره دی رالی د مجنونو بغل ته دام پرېوتی ول بل مجنون راغلی دي دام دغه رقم خرم پرن دي او نو مجمه ور مقرر کړي نو مجمه بره ده ته هم راتله یو څو ورځې چې وسوجې خو بل دغسې ازاري د مور و پلار سره چې د خواري هم نه دي دغه خدمت هم نشي کولی ول زه مجنون یم دام رالی خو پرېوتی مجانین بره دونه ډېر سوله د لیلا سه بل کار پاته سو بره شپه سو بره خرچه سو غرمې ته هم لکه واده چې ماښام ته هم لکه واده چې خو مجنونان دي ډېر ناست بس د یو لینګي لسکي د بل کوناټې لسکي بل وژې لسکي ناست دي رقم رقم بره یو چا ورته وویل چې دا چې ستړی کي دا مجنونان پای نه لري نور هم را روان دي ډلې ډلې ځوانان راځي خواري نه کاږي نو ول امتحان پکار دی بره امتحان دا دی زما زده دی اصلي ورچم ته داسې وکړه چې یو اچلې جت وروشه ایو غټ خنجر بره شکه را چې دغه شد وایو خاوی کار کی دغه په مجمع کې شې شو بره شغه په خانه رنگین د شمال پر اوار کی ان اول بره دغه پای سره شروع بره هغه ته دغه شې شو نو د نفر یالته ورته درولی مجمع کې شې شو لغه چې د شې ول دا چې شي په خوا به شې سی بان به او سره کړي غوښه به دا تا چې بره ول دا لیلا وایي چې زه دغه مجنون څخه نکه غوښه غواړم د بدن زما د دغه غوښه په کار د خنجر راکې چې په دا مجمع کې غوښې ځینې راو بره د بیرته په لو پردیس کې بره له ځنه دا رقم مجنون یم چې د بدن غوښې پرې کوم بره بل ته کښې شو هغې چې به م وکتل نیکو اصلي مجنون ته وار راورسېدی با څه سر پر ګرځم ګرده دی خو امتحان دی نو اصلي مجنون چې داسې کړه بره ول دا څه شي دی ول دا خنجر دی لیلا وایي چې زه د خپلو مجانینو دا چې زما دپاره مجنون دي د هغه د بدن غوښې غواړم ده خنجر راواخیستې بره دونه که در پوښتنه ځینې وکړه د زړه غې غواړي او که د بل ځای ده غواړي فقط دا تحقیق وکړه خنجر دا دی زما په لاس کې که د زړه غواړي زړه راکاږم ورکوم یې نه غواړي بدن د ورانه غوښه غواړي ما ته انتخاب ورته وکړه او بره زه پوښتنه کوم ته کښېنه خنجر مه استعمالوه ده خنجر کښېښه وه د اخوا څخه یو ښه ترو ځوانان یې ورته برابر کړي وو ښه غټ او لښکې لرګي ورڅخه چې دا راله چې دا یو مجنون یې په دغه کرۍ کې وه دا بلې وه دوړې سولې سره پیدې بلا خیر نو په کوڅو کې سره تت فرق شول لاسې ځغلي مجنونان لاړل نو دلته رب العالمین وایي چې د اسلام مجنونان خو ډېر دي، د هرې وسې اوږدې اوږدې تسبی ورڅخه چې تسبیحات وایي، الله وایي امتحان یې زه په دغه کوم، دغه خنجر ورته ږدم چې د اسلام پر دین باندې عاشق څوک دی، دا یو لیلا ده. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق څوک دی، دا ګواکې یو لیلا ده. د رب العالمین د رضا دپاره عاشق څوک دی، دغه خنجر به دی نن استعمالوي، دا د دغه دپاره دی، د دې دپاره نه دي چې الله وایي زه کمزور یم زه خپل کسات نسم اخستی، حکمت یې دغه دی، دا قصه کې دا استیسته واضح سوی دا خبره. پس یو بله خبره هم کوي چې په جنګ کې خو نو خلک مړه کېږي، دا خو سړی خو کامیاب شو چې راغلی کفار یې مړه کړل، دا سړی څه پکه چې کافران راغله دا یې مړ کړي، جنګ یې ونه ګټي، خو دی یادې په کښې کې مړ شو، دا بل خو جنګ ګټي یادې مخ ته روان دي، هغه خو بس ثوابونه وګټي، دا الله وایي ستا مړی هم در ټولو کامیابه دي. پسې ورته ګوره دا مړی دا چې موږ شهید ورته وایي، والذین او هغه خلق قتلوا چې دوی قتل کړی سي فی سبیل الله په لاره کې د الله، فلن یغدل الله به هیڅکله بې اثره نه کړي، ورک به نه کړي اعمالهم عملونه د دوی، د دوی اعمال الله پاک نه ورکوي. د یغدل ترجمه خو مې پرون درته وکړه چې ورک، یو شی چې ثمره نه ورکوي نو خو باکې ورک سپه ښه دي نه ده راغلی، نو الله وایي د دوی عملونه ټول نه ورکیږي، نه بې اثره کیږي، چې بره ده خو نه یو کافر له ولاکه وژلي، خدای یې لا راوړي ټکور ټکور یې کړي، ارمان چې ده خو یو درې څلور در ځان د مخه کړي، الله وایي دا چې دي د ده عمل چې دي هغه نه بې اثره کیږي، ده ته به هم جنت ورکول کیږي. بیان یې څنګه کوي؟ ګوره، والذین او هغه خلک مؤمنان قتلوا چې دي قتل کړي سي فی سبیل الله په لاره کې د الله، فلن یغدل هیڅکله به الله تعالی بې اثره نه کړي، ورک به نه کړي، حبته به نه کړي اعمالهم عملونه، د دوی پره بدله به ورکړي. څنګه بدله ورکوي؟ سجر دی یهدي چې الله به هدایت موسله وکړي هم ودی ته، هدایت خو دوه قسم و، یو ارائت طریقي و بل موسله و. هدایت موسله خو دغه دی چې مقصود ته سړی ورسي، نو سیهدیهم الله به مقصود ته ورسي ژر هم ودی ته، معنا هدایت وو کې موسلات څه معنا مقصد ته بیا ورسي، چې د ده چې کوم مقصد و، د کوم کار دپاره یې توره راخیستې وه، توپک یې راخیستې، الله وایي هغه مقصد ته به زه دی ورسوم، ده خو جنت غوښتې، خو د دغه دپاره یې راخیستې وه دا توره و توپک، الله وایي هغې ته زه رسوم. سجر دی یهدي چې الله تعالی به هدایت موسله وکړي هم ودی ته، معنا مقصد ته بیا ورسي، دا یو. ویصلحو او الله تعالی به ورښایسته کړي بالهم حال د دی، الله به ډېر ښه حال پر ده راوجي در دا مرګ وروسته، نو ویدخلهم الجنه ويدخل او داخل بكهم دي الجنه وجنته، عرف الا بوشي هذا جنت لهم دي لره، عرف الا وتعالى بوشي دا جنت چالر لهم دي لره، يا خپل بدي هات سره ورته وشي، يا په واسطه د ملک د جسم مطلب چالا به جنت ودي ته وشي. فجنت شو داخل سو لي خود مثال په تور په کروڑو ملياردو مسلمانانو مؤمنانو جنتان ته د ادم عليه السلام ستر وسره ورس په نور او متو کې چیرسي دا جنتان بل چ فرور لکنو، نو وس د ستا کوټه کوم ده، ستا چ پر کټ کوم دي، چیرې پیدا که الله ما به دغه سي ور شو ولي ته چ عدالت شپې چیر کړی، دا بس غلي پر خپل کټ به چسکري. دا بل یو عجیبه ده چې جنت تر اوسه څوک نه دی ورننه وتلی، چې ورلایک یو دا بل پر کټ نه کښېني، چې بس هر یو پر خپل ځای باندې کښېني. دا قرآن کریم دا ویل چې زه به دغسې دی خپل مقصود ته ورسوم، چې جنت ته به داخل کړم، او داسې به ورداخل کړم ته چې عدالت یې اتلس کاله تېر کړي دي، ته چې عدالت اسکېدلی دي، عرفه الله به وشي هذا جنت لهم دوی لر تعریف پرې ورلره وکړي، نو یا یې ملکه د مخه ده ورسره روان دی چې په ما پسې راځه. دا له ملکان خو ډېر دي، چا د ده ځای کې راوسي کوټې و پلنګانو شیان چې دا په تا پسې اړلی دغه جهلاکت، او یا د بجیحته څخه ده ته دا معلومه ده، د عرفه چې الله به ښوولی ها دا جنت لهم دوی لره، څنګه به ښوولی؟ یا په واسطه د ملکې، یا برذات خپل بصیرت د وجې، دی په خپل ځان پوهېږي چې زما دپاره دغه ځای مناسب دی، دی به انتخاب کړي. نو تر دغه ځایه پورې نن د جهاد متعلق دغه احکام سول. یو شی بل دلته پاتې سو، هغه دا دی د مریتوب مسله چې ده، مریتوب هم پکښې کې شته، هغه د نورو اصوص هم پامول کېږي، د دې څم چې مرګ یې جایز دی چې تا دی ونیوي، چې قتل یې کې ته دا بندیغې، قتل یې هم جایز دی چې ونیول شي، هغه طریقې هم جایز دي، نو بندیتوب یې هم جایز دی. مګر خو دغه بندي دغه یا د مریتوب، دا مریتوب یې داسې نه دي لکه د کفار، دا ځینې کفار پر دا مریتوب سوال کوي، برای اسلام خو دی وایي زه د حقوقو د بشر علم بردار یم، اسلام خو دغه دعوه کوي چې د ټولو حقوق بشر ما ساتلي، کفار حقوق بشر ما ساتلي، د دې دپاره چې د اسلام حقوق بشر ناکامه کړي برای خپل حقوق بشر مجلس جوړ کړی دا نو کوی کی بشر نه منی قران وایي زه د حقوق بشر زمینم دی وسوال دغه کی برای دا څنګه حقوق بشر دی سیدی اجنګاله چې وژن خپل جنگ دی چې ودی نیو بین عمر یی کی خدمتونه پکې مگر د جه خبری چې دی جواب یې دادی چې دا ست سره کم ریټوب نه دی د دې په ریټوب کې دا وډوډی به نور کول روزمره به وه د انسان په حیثیت کې نور ته کتل او د دغه په باره کې چې دا د اسلام رایې دی د جه په باره کې چې دی پیغمبر علی السلام د سه هدایت فرمایل دی ول اخوانکم په حجس کې راځي جعلهم الله تحت ایدیک ول دا ست سرور دې دام ریا الله ستاتر لاس لاج کړی دی فمن کان اخوه تحت یدیه ولكم چاچ خپل ورور وستر راس لاج دی ګوره د امریصه په ورور تعبیر وکي دا ساتر لاس لاج فلیتعمه مما یاکل استدا کوم سرخانه روري خوره د تم خورق د غزه ورک ولیلبسه د ته جامه ورک مما یلبس خپل ته کوم جامه غونډه امریته مغه جامه اور لره ورک ولا یکلفه مما یغلبه د ته تکلیف نور کی د اعمال څخه چاغه پر د باندې بوج دی د انسان کار نه دی تاسو دروښتم رای خمه خابه کای فین کلفه بیا هم کج دروند کار رو پر ما فدعین هو وسخ خود کو مکر سره وک ګور د مری دغه حقوق پیغمبر علی السلام بیان کړي چې د اغه مری توګ نه دی نو تر قتل خدا غ بر شو دی تر قتل خدا غ شو دی چې مری یې کنو نو دا به خجا از دی ور سره کته مری توب خو ذلت یا اساس مری توب ذلت دی اسلام غ غره کم نه دی حتی نبی علیه السلام چوپات کې دی حضرت علی رضی الله عنه روایت کې برای نبی علیه السلام په اخر کې چوپات کې دی دا خبر کړ الصلات الصلات ومات کې ول چې المنذ بیا کزانه کې دا یو خبر ډیر کول بیا اتق الله فيما ملكت ايمانكم برل دمریان په باره کې دا الله سره ډیر و بیرې ال چې ذکر نن وی ساور کې دا یو خبر جوړ الصلات الصلات ډیر و او بل دا چې اتق الله فيما ملكت ايمانكم تس چې یاس دا الله سره ډیر و بیرې دمریان په باره کې معنا ظلم پر کوي نو اسلام خو دغه ځین دي دمریان سره دا رقم کوي بیا د ازادي د فار څونه لاري شي چې ارزه کپاره د اول دواره دمری ازادي ول نجي پکشي کراغي د ثواب د فار نجي راغي بي بي عائشه رضي الله عنها خپل ژوند کې نشه تمري آزاد کړي حضرت عباس رضي الله عنه اويام ريا آزاد کړي او حضرت حکیم ابن حزام سلم ريا آزاد کړي حضرت عبد الله ابن عمر زرم ريا آزاد کړي په خپل عمر کې چدي حضرت عثمان صاحب شلم ريا آزاد کړي حضرت کلاح حمیری هغه اته زر آزاد کړي عبدالرحمن ابن عوف ډیر زر مریان آزاد کړي د ازادۍ لپاره دغه نه لار بیا دنو ما ځاغه نوم د مریتوب د نور برته د خلاصون لار ده ورسره نو دغه مریتوب چې مسلمان وای د کافر په مریتوب نور قیاسیږي یو فرانسوی دی ګوستاو لوبون فرانسوی نومیږي ګوستاو لوبون فرانسوی دی غټ کتاب جوړ کړی دی تاریخ تمدن عرب او اسلام د عرب او د اسلام تاریخ فجیک د اسلام هغه مزایا او بیان کړي خپل کفاره ته پیغور کړ کی مسلمان دی نه دی چې حکمونه خدای غږی تورتور د اسلام څونه اوسې فکر کړي نو دغه مضمون ال ترا وړي دی چې مسلمانان کوم ریان کوي د پیغمبر دغه خبرې نقل کړي چې په حالت د مرګ دغه وایل او ورسته دغه هدایت کړي چې د دې سره به ډیر شکه دروند کار باندې ور فرمایي او دا د دې لیست جوړ کړي دی چې پلاني صحابه دغه آزاد کړ پلاني دغه نو کفاره ته خو چې مرایي ونه سي خو تاسو چې خنزیر دی نیولې دی بار ډوډۍ نور کړي پر سرخان بخنه کښنه روزمره وي هم دبایې هم د انسان په سترګ نور ته ګوره د امریتوب او د کافرانو د پاره امریتوب د سر مقایسه کیږي نه نو اسلام واقعي د حقوق بشر دین دی خو د ته سزا چې د خدای امریتوب نه مني الله سزا ورکوس په بنده امریه کیږي هغه هم د بنده ته لږ شب ورسره کوي چې هر وخت تفق به یې پوس ولې چې یار اوس اصلاح شو برای به آزاد کده ازادي د فارغ اصحاب دوغه نمریان آزاد کړي هغه نمونه امر ته یې شته نو سبق د تنن وښتس هغه دغه چې دغه مهم حکم دی د جهاد قرآنی په دغه باره کې د عوام اچات وکي په دې باره کې د کفار د تاثیر لاندې ناراضي چې و جهاد ته یاد د شاتګدی نو مرکی یا بل نو پرږي یا وای سادم لایانو جوړ دی د قران دغه آیات کریمه چې سوره په سوره محمد کې او د جنوم ګر سره سوره قتال ام دی د جنگ سوره دا پکښې راغلي دي دا دغه سید ایمان جز دي ک څوک پکښې شک وکي او یاد نیمر کې څه په دواره صورت کې کاپیر کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.